और भी दृष्टांतों से समझा रहे हैं कैसे होता है। दद्रा सौम्य मच्छमान सियोणिमा स ऊर्ध समुदीशति तत्सर्पिर्भवदे एवमेव खलु सौम्य अन्नस्याश्यमान सियोणिमा स ऊर्ध समुदीशति तन्मनो भवदे। दही हे सौम्य, दही को जब मंथन करोगे जो उसको सूक्ष्म तत्व होता है अनिमा ऊर्ध्व समुदीशते, जो पहले दिख नहीं रहा था व्याप्त हो गया था दूध के अंदर, वह मक्खन जो सूक्ष्म तत्व है दूध का जो सार तत्व है वो क्या होता है ऊपर आ जाता है। तत् सर फिर बहुत ही वही बाद में घी बन जाता है। एवं एवं खलो सौम्या, इसी प्रकार से सौम्या अन्नस्य अश्यमानस्य, जो हम लोग खाते पीते हैं इसका जो अणिमा जो सार्वत सूक्ष्म तत्व है सऊर्ध्व समुदिशति वह ऊपर की ओर उठ जाता है और वही मनोभवति तन मनोभवति। सौम्य मध्यमानस्य यो अणिमा अनुभाव सऊर्ध्व समुदिशति संभूय ऊर्ध्वम नवनीत भावेन गच्छति तत्सर्पिर्भवति। इकट्ठा हो जाता है संभूय सार जो है इकट्ठा होने लगता है वो करके ऊपर की ओर आ जाता है। जैसे वो क्या कह दिया नवनीत भावे न मक्खन के रूप से प्रकट होने लगता है वही जिसको आज बार पका करके अपने घी बना देते तत्सर्पिर्भवति। तथा अयम दृष्टांत एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य औदरादिरश्यमानस्य विद्यमानस्य औदरीण अग्निना वायु सहितेन खजेनेव मध्यमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीशति। तथा अयम दृष्टांत जिस प्रकार से दृष्टांत है एवमेव खलो ठीक इसी प्रकार से निश्चय कर लेना है सौम्य अन्नस्य ओदनादे अन्न क्या जो भात दाल वगैरह खाते हो अश्यमानस्य भुज्यमानस्य खाया गया है जो पदार्थ वे औदरीण अग्निना वायु सहितेना जो उदर में उत्पन्न जो अग्नि है वह अग्नि अंदर में विद्यमान वायु के साथ उसी प्रकार जैसा खजे नहीं वह खज कहते हैं मथनी को मथनी खंजर वो अलग है खज अलग है वह तो खुजली को तो कहते हैं वो तो दूसरा शब्द है खुजली के लिए कंडूर खजनी होता है मथनी मथनी का जो दंड होता है मथनी दंड उसको कहते हैं मथनी को। वो क्या करता है वो गर्मी पैदा करता है कि नहीं अंदर भुर भुर होता है तो गर्मी पैदा होता है जब भुर भुर हुआ गर्मी पैदा हुई और साथ साथ वायु भी चला अग्नि और वायु इन दोनों में सहयोग के बिना अन्न अपने सार्वत्व को प्रकट नहीं कर सकता। यथा वहां पर भी मथनी जो अग्नि को प्रकट कर रहा है गर्मी को पैदा कर रहा है और एक विलक्षण वायु भी इसके कारण संचरित हो जाता है वही मिलकर के मक्खन को उठाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अंदर में विद्यमान अग्नि है और वायु मिलकर के क्या करते हैं इस अन्न को पक्का रस होता मन रूप मनस तत्व को ऊपर उठाते हैं। मत्स्यमानस्य खजे नैव मत्स्यमानस्य यो अणिमा इसी जो अन्न का जो अणिमा है जो रस रूप है सार तत्व है स ऊर्ध्व समुदीशति वह ऊपर की ओर उठता है तन मनोभवदे वही मन हो जाता है मनो अवय ही सभुज मनोपुचिनोति अर्थात मन के अवयवों के माध्यम से वह क्या करते इकट्ठा होकर के मन को ही और पुष्ट करने लग जाता है। मन को ही उपचिनोती एवं अपचिनोती चाहे यदि मान लो खाया नहीं तो वहां अवय उप जाएगा नहीं सा तो मन क्या हो जाएगा छीन हो जाएगा। इसी प्रकार जलादि में भी समझना है जैसे अन्न में एकदम वायु स्थूल दृष्टांत के द्वारा आंतरिक स्थूल वस्तु को लेकर के समझा दिया। अब जल में जा रहे अपागंसो में पीयमानानां यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति स प्राणो भवति तेजस सौम्य अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति स वाक् भवति अन्नमयं सौम्य मना आपोमयं मयः प्राणस् तेजोमयी वागिति भूयो मा भगवान् ज्ञापयत्विति तथा सौम्येति होवाच। अरे अपांसो में पीयमानानां जो पिए जाने वाले जितने जल रूप पदार्थ है जलीय पदार्थ उसका भी जो सार तत्व है कार्यभूता रसभूता तत्व है स ऊर्ध्व समुदिशति, वह भी अपने सूक्ष्म तत्व जो उसका ऊपर की ओर उठ जाता है उसी प्रकार, और वह प्राण रूप धारण कर लेता है। अश्यमान से तेज खाए गए जो घी आदि पदार्थ है वो क्या करेंगे, यो अणिमा उसका जो सार तत्व है समुद्र समुदिशति, वह भी समुदित होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं वह वयव, और मिल करके वो वाणी को संतुष्ट करते हैं, सा वाग भवती वही वाग बन जाता है। इसलिए हे सौम्य निश्चय कर लो अन्नमयम ही मनहा आपोमय प्राण तेजोमय वाक, इसलिए अन्नमय मन है, आपोमय प्राण है और तेजोमय वाक है। भूये वो माँ भगवान क्या बेतुजी कहता है कि भगवान ये दो बात तो कुछ हद तक समझ में आ जाता है, वाणी का मामला भी जल का मामला, लेकिन मन का मामला भी कोई मजबूत नहीं है। अन्न का सूक्ष्म तत्व जब मन को उपचय कर देते हैं तो उसके मन में आएगा, फिर तो जिंदगी भर हम खाते रहते तो मन तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता जाएगा, अपने को उपचिन होती सब प्रयोग कर रहे उपचय हो जाता है तो मन बनते जाएगा, बनते बनते इतना बड़ा हो जाना चाहिए या नहीं? नहीं, जब बुढ़ापे में आप प्रसन्न करो तो पता नहीं चलता मन का है, इतना तो है नहीं। ये उपचय का मतलब क्या है, अवयवों के द्वारा आपने कह दिया ये रस जो है अवयव रूपा है, तो सावयव अन्न जो सावयव खाया उसका जो सार तत्व तो सूक्ष्म तो भी अवयव रूपा है, वो अवयव जाकर के मन में मिल गया और मन के पीछे कर दिया तो मन बड़ा बड़ा हो जाए, बुद्धि भी बड़ी होती जाए, यहाँ उल्टा कहावत होता है जितनी बड़ा बुद्धि उतने खराब वाला कहते नहीं, मैं सारी बुद्धि का देखते इसीलिए मोटी बुद्धि, मोटी बुद्धि हो जाए मोटी मन हो जाए तो क्या फायदा, इसलिए ये तो नहीं समझ में आ जाता ये अवयव यहां से गए और मन में कोई सूजन नहीं कोई मोटापा नहीं आया, ऐसा कैसा होगा। इसीलिए अन्न का सार से मन बनता है, ये तो बात हमारे अभी भी मन में सही से बैठ नहीं रहा है, समझ में आ नहीं रहा। अतएव कहता है मुझे और अच्छी तरह से समझाइए ये कैसा, तब एक ही रास्ता उसको प्रैक्टिकल कराएंगे, वे रास्ते ही प्रयोगात्मक व्यवहार करने पड़ेंगे तभी उसको समझ में आएगा ये बात, क्योंकि सूक्ष्म है ना वो, ये इतना सूक्ष्म तत्व है उससे उपचय का मतलब नहीं मोटा होते जाएगा। जैसे आप कितने भी परमाणु को डालते रहिए परमाणु साहब अवय होंगे दोनों का अवय, और परमाणु स्वयं भी छोटे कण है, और उनको मिलाते जाओ मिलाते जाओ कितना मिला हो गया, जब तक परमाणु द्वय का संयोग से दृढ़ रूप महत्व महत्व परिमाण से युक्त वस्तु नहीं होता, और उन पीड़कों का परस्पर संयोग जब तक नहीं होता है लाखों परमाणु भी रहे आपको कुछ नहीं पता चलता। जैसे अब यहाँ इस आकाश मंडल में कौन सा परमाणु नहीं है, है? वायवीय परमाणु है, जलीय परमाणु भी है ना, तेजस परमाणु भी है और पार्थिव परमाणु भी, खरबों की संख्या में है, गिनी नहीं सकता कोई, इतनी है फिर भी आपको नहीं रोक रहे, आप आराम से आते हैं अर्थ पर हो जाते हो, कैसे हो जाते हो, परमाणु को धक्का लेके चल देते हो क्या, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है वो इसलिए आपके लिए व्यवधायक होते हैं। जैसे पंचीकृत वायु भी आपको व्यवधान नहीं कर पाता, और पंचीकृत वायु पे विशिष्ट रूप में आगे तो व्यवधान करेगा, अरे भयंकर तूफान चले तो काट के चलो पता चला उखाड़ के फेंक देता है मकान को उड़ा देता है, जब विशिष्ट रूप धारण करता है तब सामान्य रूप में जो सूक्ष्म वायु जो पंचीकृत वायु सूक्ष्म भी नहीं स्थूल जो पंचीकृत वायु है यह अभी आपके लिए बाधक नहीं होता, सूक्ष्म कैसे बाधक होगा, ये कैसे मोटा को पैदा कर देगा, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक बात तो युक्ति से पकड़ नहीं पा रहा था इसलिए उसको प्रैक्टिकल अनुभव कहें प्रयोगात्मक जो व्यवहार उसको करा देंगे तब उसको समझ में आएगा कि वाक्य में जो अन्नमय ही मन होता है। तथा अपांशों में पिए मानाम जो पिए जाने वाले दूध है जल है शरबत है कोको कोला है पेप्सी कोला वगैरह यो अणिमा उन सबका भी जो सार तत्व है सूक्ष्म तत्व है ऊर्ध्व, क्या मैं वही समझ रहा जाठराग्नि और जठर में विद्यमान जो आपका वायु ये दोनों मिलकर के उसको बढ़िया ढंग से पकाते हैं पकाकर सूक्ष्म तत्व को उससे अलग कर देते हैं, वह सूक्ष्म ऊपर की ओर उठता है तो वही प्राण बनता है सब प्राणो भवती थी एवमेव खलु सौम्या। तेजसोश्यमान योनिमा सऊर्ध सुमदीशति। इधर खाए इधर घी आदि जो घी तेल आदि पदार्थ होते हैं तेजस पदार्थ हो, वह भी इसी प्रकार से जठराग्नि होकर त्रस्त वायु के माध्यम से सम्यक परिपक्व होकर के पकने के बाद में उसका जो सूक्ष्म तत्व उससे अलग होकर के वो भी सब ऊर्ध समुदिशति समुदित होकर सारे सूक्ष्म वायु ऊपर की ओर उठ जाते हैं। सावाक भवती वह वाणी हो जाती है। वैसे उसमें बहुत सारे दृष्टांत है जो सूक्ष्म के बाद देखो ऊपर उठते वही लकड़ी था अग्नि जलाया आपने धूम क्या हुआ ऊपर उठ गया जल उबाल दें जो सूक्ष्म होने लगता है तो वाष्पन उड़ जाता है। ऐसे आप बहुत सारे दृष्टांत ढूंढ सकते हैं जो कि आपके अंदर से निकलता हो और ऊपर की उड़ जाता है। आप अपने अंदर में विद्यमान एक स्थूल वायु होता है जिसका नाम अपान वायु, जब उसे छोड़ते हो कहां जाएगा नीचे जाते कि ऊपर जाता है वही ऊपर उठ जाता है। तो ये सब तो कार्यभूत होता हुआ स्थूल होते हुए हम देखते हैं क्या इनकी अवस्था को परिणाम अवस्था में एक विशेष परिणाम को जब लाओगे अपने आप वो ऊपर उठ जाता। लकड़ी में धूम की एक अवस्था है या नहीं, अग्नि की एक अवस्था है धूम की अवस्था है इस समय भी है वहां नहीं, जब जलाओगे अग्नि भी स्पष्ट अभिव्यक्त और प्रकट होने लगता है और धूम भी अपना जो एक स्थूल अभिभूत अवस्था में था वो अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होते ही वो ऊपर उठने लगता है। इधर सैकड़ों दृष्टांत आप मना लो जिसमें जो है सारे सूक्ष्म तत्व जबकि स्थूल में भी आप दृष्टांत जब दे सकते हैं तो सूक्ष्म तो कहना ही क्या है वो अवश्य वो ऊपर उठेगा नीचे तो जाएगा ही नहीं। और जितने भी आपने दृष्टांत पहले दिया वो सब अत्यंत स्थूल थे जो नीचे जाता है जैसे मूत्र लिया शौच लिया पुरुष तो सब क्या है अत्यंत स्थूल है वो तो बिल्कुल नीचे जाएगा और बाकी जितने भी आप देखते सूक्ष्म है वो सब ऊपर ही उठते हैं। अतएव इसमें कोई संशय नहीं है इन सब का प्राण रूप भाग रूप हो जाता है जो सार तत्व वह अन्नमय सोम्य मन आपोमय प्राण तेजोमय भागि युक्तमेव मया उत्तम। इसलिए मेरे द्वारा जो पूर्व में उपदेश दिया गया था जिसको तुम्हें समय प्रकार से नहीं समझ पाए थे वह युक्त ही है। क्या कि अन्नमय मन होता है आपोमय प्राण होता है तेजोमय वाग है। तेज अभिप्राय अतो अब तेज सौर तो एक सर्वम एवं अतो इस अभिप्राय से उन्होंने कह जाता है अब तेज सौर तू एक सर्वम एवमेव अब और तेज के जो वाक्यों में भी पूर्ववर्ती जितना भी बात कही गई सब ग्रहण करना होगा। मनस्तो कौन करे बात सर्वम एवं अस्तु कौन गया ये श्वेत के तो बोल रहा है उन्होंने कह दिया इत्यभिप्राय इस उस अभिप्राय को मया उत्तम युक्तम एव इति मया उत्तम युक्तम एव इति ऐसे गुरु बुद्धा पिता ने कहकर मौन हो गए। तब वो शिष्य बुद्धा जो पुत्र है वो कहता है उनके अभिप्राय को जान तो अभिप्राय ज्ञात्वा अब तेज तो तू एक सर्व एवं वस्तु आपने जो जल के बारे में तेज के बारे में कहा वो तो मेरे दिमाग में बिल्कुल समझ में आ रहा है बिल्कुल आपने जो समझाया दृष्टांतों से बिल्कुल सही है हम स्वीकार करते हैं। मनस्तो अन्नमय इत्यत्र नैकांत मम निश्चय जातो नहीं ये मन के बारे में जो आप कह रहे हो मेरे को इस विषय में एकांत रूपेण मैंने अव्यभिचारी रूपेण निश्चय नहीं हो पा रहा है। अतः भूये एव मा भगवान मनस अन्नमयत्म दृष्टांत विद्यापित थी इसीलिए मन के अन्नमयत्व को दृष्टांत के द्वारा और भी अधिक दृष्टांतों से समझाने का प्रयास करें हम समझना चाहते हैं आपसे भी। तथा सोमित होवाच पिता पिता ने कहा ठीक है भाई आप तुम्हें केवल जबानी दृष्टांत नहीं चलेगा तुम कोई दृष्टांत बना देंगे अब जबानी दृष्टांत मैंने समझ में आती नहीं तो क्या करें आज भी कोई दृष्टांत बना दो आप ही अपने आप को देख लो बोलना पड़े जैसे हम लोग भी समझाते हो आप अपने आप को देखिए ना क्या हालत में हो कैसी वासनाएं चलती है क्या होता है दिन में रात में सफर में नहीं जैसे आप ही लोगों पर छोड़ देते प्रैक्टिकल अपने आप देखो सेल्फ एनालिसिस है कि नहीं अपने आप का जो परीक्षण करके देखना अपने मन की परीक्षण करके देखो अपने बुद्धि का परीक्षण करके देखो अपने अहंकार का परीक्षण करके देखो तब पता चलता है कि आप जो कहां तक जा रहे, कैसा चल रहा है, क्या मामला है, या नहीं। उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने क्या कहा भाई, और भाई कोई दृष्टांत देते रहो दसो बीसो भी तो भी ये कहीं ना कहीं और अड़चन सोचेगा, इसीलिए इसको खुद को दृष्टांत बना दिया जाए। उन्होंने उस चेड़ा को पुत्र को ही दृष्टांत बना दिया और कहते हैं क्या देखिए, षोडश कलश में पुरुष पंचदश आहानि मा आशी कामम अपह पिब आपो मह प्राणो न पिबत विच्छेद। षोडश कलश सौम्य पुरुष है सौम्य, सोलह तनाव वाला पुरुष होता है, पंचदश आहानि बासी इसलिए 15 दिन तक तो मत खाओ पियो, अन्य दूध पानी वगैरह सब छोड़ दो, लेकिन शुद्ध पानी पीना। दूध वगैरह जो विशेष होता है वो जल में पदार्थ भी छोड़ दो, किंतु कामम अपह पिबो लेकिन यथेच्छा शुद्ध जल पीते रहना। प्राण क्यों, आपो में प्राण, क्योंकि आप में प्राण है, इसका तुमने भी स्वीकार कर लिया संशय तुम्हारे केवल मन को लेकर के, इसे तुम्हारे को ये बात तो पक्का है कि आपो में प्राण होता है, और ना पी बताओ ये नहीं पियोगे पानी भी फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे मौत ही आ जाएगी। अतएव जो है यथेच्छा पानी पीते रहना, और अन्य जितने भी चीजें हैं जिससे जो है आपके स्थूल अंदर में ताकत मिलने की संभावना है, तो दूध भी पियोगे, देखने में तरल है, तो अंदर जाकर क्या होता है वो फट कर छेना बन जाएगा, स्थूल अन्न मिल जाएगा, अंदर में अन्न मिल जाएगा ना, वो ठीक नहीं। इसलिए ऐसा कोई चीज नहीं लेना, केवल शुद्ध जल पियो। इन्हें आमरस तरल है, अन्न नहीं है, ऐसे ऐसे तरल देते ना लोग, एकाश के खूब बढ़िया आमरस पीते डट करके, नहीं निर्जला है, जल तो डाले नहीं हमने, आम को निचोड़ा रस निकाला बाद उसको पी गए सीधे, दूध मिला लिया उसमें, दूध में कितना पानी को कौन किसको दे पता है, कहां शुद्ध दूध आएगा, तो वो भी गलत है ना, दूध में भी पानी है, तो सारी चीजें गलत है। उससे अंत में अंदर जाकर के क्या हो रहा है वो तो देखो, वो अंत में अन्न रूप धारण करेगी नहीं, अन्न में जब आपके पेट में चला जाता है उसे विकार होकर अन्न स्वरूप स्थूल रूप हो जाता है। इसलिए निर्जला मैंने जल भी नहीं पीना चाहिए तो कहां नाम रखते रहे, तो उसी में यहां पर होगा जल भी ना पिया ऐसा नहीं कहते हैं, थर्स्ट तुम जल पिया क्योंकि प्राण में आप प्राण जो है आपो में होता है और नहीं पियोगे तो मरी जाओ ऐसे कह दिए। अन्न से मुक्त से अनिष्ट धातु सा मनसी शक्ति अधात सा अन्न अन्नोपचिता को बना दो, अन्नोपचिता मनसा शक्ति षोडशदा प्रयोज्य पुरुषस्य कलात्म निर्दिदीक्षिता। जो आदमी अन्न को खाता है उसका जो अनिष्ट भाग जो सूक्ष्म तत्व है सार तत्व है धातु सा मनसी शक्ति मजा, यहाँ के देखो इसलिए कर दिए, और उपचय का तात्पर्य क्या उसको शक्ति प्रदान करते रहिए, शक्ति मधात जैसे आप जो ग्लूकोज पियो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं तो आदमी मोटा नहीं हो जाता है, ये तो मिल गया नहीं मोटा नहीं हुआ, उसी प्रकार शक्ति मिल जाता है हाँ? सा अन्न उपचिता, और वह शक्ति जो है ना सामने वह जो शक्ति है वो अन्न से ही उत्पन्न है, मनसा शक्ति, और ऐसे उस मन की शक्ति को षोडशदा प्रयुज्य 16 भागों में विभक्त करके पहले पुरुषस्य कलात्वेन पुरुष का कला के रूप में ना पूर्व में निर्देश कर चुके हैं निर्दिदीक्षिता। तया मनसी अन्नोपचितया शक्त्या, मनसी अन्नोपचितया तया शक्त्या, मन में अन्न के द्वारा उत्पन्न कर दी गई उस शक्ति के द्वारा षोडशदा प्रविभक्ताया भव प्रविभक्तया संयुक्त तद्वान कार्यकर्ण संघात जीवशिष्ट पुरुष षोडश कल उच्चते, और वह शक्ति ही 16 भाग विभक्त होकर होती हुई संयुक्त होकर के जुड़ करके तद्वान कार्यकर्ण संघात लक्षण कार्य शक्तिमान, यह जो कार्यकर्ण संघात वाला जीव से विशिष्ट पुरुष शरीर को षोडश कल उच्चते जीवशिष्ट पुरुष षोडश कल इस तरह से संयुक्त ऐसा जोड़ देना प्रविभक्तया संयुक्त पुरुष षोडश कल ऐसा अनुभव संयुक्त जो पुरुष है एतारस सोलह विभाग विभक्त होकर के जो शक्ति से विशिष्ट पुरुष है जीव से विशिष्ट पुरुष है ऐसा जो कार्य कर्ण संघात रूप से दिखता है इसी को षोडश कल पुरुष कहा जाता है। यस्याम सत्याम दृष्टा श्रुता मंता बोधा कर्ता विज्ञाता सर्व क्रिया समर्था जिस शक्ति का रहने पर ही आप अपने आप को दृष्टा श्रोता मंता बोधा विज्ञाता इत्यादि समस्त प्रकार की क्रियाओं को करने में समर्थ मानते पुरुषो भवती सामर्थ्य हानि और जिस शक्ति का हीन होने पर कमर है नहीं भवती की बात और जिस शक्ति का हीन हो जाने पर सामर्थ्य का ही हानि हो जाती है। वक्षति जाता अन्यस्य आये दृष्टा इत्यादि इसी बात को आगे में इसी चांदिक का 7-9-1 में वर्णन करने वाले हैं। अन्यस्य आये दृष्टा अन्य की प्राप्ति करने के लिए प्राप्त जो प्राप्ति करने के पश्चात प्राप्त शक्तियों के कारण से ही हम दृष्टा आदि भाव को प्राप्त होते हैं इत्यादि आयु अध्ययन नीचे अयनम इति आया लाभ अस्य स्थिति आई हा? आई बनाया अन्नम भुक्तवान इत्यर्था जो अन्न को खाया हुआ आदमी का नाम आई आजी आई अलग ही शब्द होता है मराठी में नहीं आई जो मांग मचार में खूब छक लिया है उसका नाम आई। यावत अन्नम प्राप्य अत्ता भवती तावदेवस्य दृष्टा इत्यादि वार से जब तक यह अन्न को प्राप्त करके खाया हुआ रहता है तब तक ही इसकी सामर्थ्य रहता है कि यह दृष्टा श्रोता मंत्र इत्यादि हुआ करता है ऐसा नेत्र कहा है किसी छात्र का साफ लगता है। सर्वस्य कार्यकरण संघात सामर्थ्य मन कृतम और ये कार्यकरण के जो संघात जो प्राप्त है ना वो वास्तव मन कृत ही है। मन हार गया तो आप हार गए ठीक है नहीं मन थक गया तो आदमी थक गया इसका मतलब क्या संपूर्ण जो कार्यकरण संघात जो आप शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वो मन से ही प्राप्त हो रहा और मन निढाल हो जाता है सब काम थक इसलिए कहते हैं संपूर्ण कार्यक्रम संघात के अंदर जो सामर्थ्य दिखाई दे रहा है वो तो मनःकृतमेव कोई कह सकता है तत्त्व इंद्रियों की शक्ति है अपना अपना कहते नहीं नहीं वो इंद्रियों की शक्ति अपना अपना कहीं से कुछ नहीं आ सकता जब तक मन उनको प्रदान नहीं करता अपने वृत्ति द्वारा मन उस इंद्र का संबंध करके सब कुछ करता है तो काम चलता है। इसलिए आजकल जो है ना कहा भाई ध्यान आदियों से अनेकों रोग इलाज हो जाते हैं कैसे क्योंकि आप के अपने मन को वहां लगाए ही नहीं थे जिस जगह बीमारी हो रखा है आप जान बैठो उस पर ध्यान दो उसी जगह पर सारी मन की शक्ति वहां पहुंच जाएगी। प्राण विद्या का ही तरीका है प्राण विद्या से क्या करते हैं कि जैसे मान कोई और आदमी बीमार है पता लग गया उसको लखवा हो गया बाएं हाथ में अब यहाँ योगी लोग पहले होते थे ध्यान कर लिया बैठ गए उसके शरीर पर ध्यान करते फिर उसके बाएं हाथ पे चले जाते फिर अपने मन से उसकी शक्ति को आप प्राण शक्ति को प्रदान करें जिसका आजकल दूसरे शब्दावल में रेखी कहते हैं। रेखी की क्या है जो जो व्यापक प्राण शक्ति है उस व्यापक प्राण शक्ति को आह्वान करते हैं आह्वान करके उसी को तत्व स्थानों में हाथों से अनेक प्रकार से जो है वो शक्ति को ही उस वहां पर समय प्रकार शक्ति का संचलन हो जाता है तो खून चलेगा सब कुछ चलेगा अपने आप सब बीमारी दूर। ये पहले प्राण विद्या में होता था अब प्राण विद्या जनता भूल गई लोप हो गया अब नया नाम से गया रेकी जापान से है ना फॉरेन रिटर्न नया नाम से ओल्ड वाइन न्यू बॉटल पैक मेड इन जर्मनी डाल दिया उसको क्या कहना है भारतीय दारू है पुरानी वो यही बना था गांव में अब उसको वहां ले गए वहां डाल दिया लेबल और बोटल नया बना दिया फैशन बना के भेज दिया तो कह दीजिए हाँ इतना रुपया दिए लोग खरीदते पीते हैं वही हाल फॉरन रिटर्न होना चाहिए। आज भी महा तो फॉरन रिटर्न हो गए धरी डिस्टर्ब किया गया। नहीं अरे मृक्ष हम क्या जाएगा मृक्ष हो गया आ गया अजय में नहीं होता पूज्य ज्यादा हो गया और ज्यादा वो पूज्य हो जाना विचित्र मामला। भारतीय मानसिकता कितना गिर गया अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के प्रति कोई भाव नहीं रहा। तो यहाँ पर कहते हैं सब मन कृतम में वह इसलिए मानसेन ही बलेन संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके खाना आहार अन्य सर्वात्मकत्वाद मानस ये नहीं बलेन संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके मानस बल के द्वारा ही बलवान होता हुआ इस लोक में भी देखने को मिलता है। ध्यान आहार इसलिए देखा गया ध्यानमेव आहारो ज्ञानमेव आहार इति अनेन आहारांतरम नास्ति। इसका मतलब क्या है आहारांतर अपेक्षा ही नहीं था केचित अन्य के ऐसे भी केचित लोके दृश्यंत ऐसे कुछ लोग रहते हैं ऐसा देखने को मिला है संसार में। क्यों अन्न से सर्वात्मकत्व क्योंकि अन्न जो है ना वह सर्वात्मक अन्न कृतम मानसम बलम उत्तम। और अब कहते मन का मन ध्यान कर लग जाए वो ध्यान रूपी आहार के द्वारा ही अन्य कुछ भी खाते पीते हुए रहित हुए भी वो आज भी जीवित रहते हैं कैसे कर रहे हो मन में बल कहां जाएगा जो अन्न नहीं खाएगा। इसलिए शंका हो सकता है अन्न कृत ही मानस बल आपने कहा और अब कहते मानस बल से बिना अन्न आदि खाए जिंदा रहेगा ये कैसा होगा। वह तो व्याघात दोष है यहां क्योंकि अन्न खाएंगे तो मन बलवान होगा और मन बलवान होगा तो हमारा काम सब चलेगा आपने कहा। और अब कह रहे हो मन के बल से ही सब कुछ हो सकता है तो इसलिए जो अन्न आदि की जरूरत नहीं यह तो व्याघात दोष दिख रहा है। तब ऐसे आशंका का जवाब दिया कि नहीं अन्न से सर्वात्मक जो अन्न है वह सर्वात्मक। अन्न सर्वात्मक कैसा है क्योंकि जो है इसी और तेज आय साध्य वागा देवी बलम उत्तम कथम इधानी सर्वस्या मनोबल बलवत्तम क्योंकि जो है आपने पहले कहा तेज कारण से वाणी में बल मिलेगा अन्न से मन को मिलेगा और जल से जो प्राण को बल मिलता है और आपका जो मन से सबको बल मिल जाता है ये कैसा आपने कह दिया। ये जब आशंका होता है इसके जवाब कहते हैं त्रिवृत्त अन्न से तेज आदि सर्वात्मक जो त्रिवृत्त अन्न है वो तेज आदि सर्वात्मक जब तेज सर्वात्मक खाया हुआ अन्न जिस प्रकार सर्वात्मक है ये शरीर भी तो सर्वात्मक है। इस शरीर के माध्यम से ही वह मन अपना बल को प्राप्त करे शरीर के माध्यम जैसे आपको पहले बताया है एक अहंकार बाबा था बताया था ना एक बाबा था वो किसी देश में चला गया पहले छोटे छोटे देश होते थे ना बहुत छोटे छोटे चला गया तो फिर वहां उसको भिक्षा मिली नहीं कोई नहीं भिक्षा दिया तो बड़ा दुख हुआ उसने कहा देख लेता हूँ तो सारी दुनिया को झुका के रहूंगा मैं क्या समझते हैं मेरे पास है कम तपस्वी हूँ क्या मन में आया। अब वो क्या किया अपने चेहरा के साथ बाहर आ गया देश से बाहर बैठ गया बाहर एक झोंपड़ी लाया बैठ गया बैठ करके चेहरा को बोला प्रचार करो तुम बाहर जा बोलो हमारे गुरुजी ने 6 साल से कुछ भी नहीं खाया। अब वो गया झूठी कहानी बनाते सब जगह यही चल ही रहा है ना अमृत मैंने जय तो बताते ऐसे बहुत सारे गुरु लोग हैं चेड़ों को कह देते हैं झूठी झूठी कहानी बना बना करके प्रचार करते रहो मेरा और चेड़ों ने किया उनका अपना काम भी चल रहा है तो इसे झूठ बोलते रहते हैं गुरु की महिमा गाते रहते सोचते इसी से हमारी अंतकरण शुद्धि होगी। अरे वो झूठी महिमा गा के कहा अंतकरण शुद्धि होगी अरे सच्ची महिमा गा तो अंतकरण शुद्धि हो जाएगी और झूठी महिमा गाकर तुम्हारी अंतकरण और अशुद्धि हो जाएगी लेकिन विवेक कहाँ इतनी। अब वो चेड़े ने भी लग गया प्रचार करने अब लोग जो है अच्छा मैं सांस से कुछ भी नहीं खाए पिए अभी बाबा को दर्शन करना चाहिए लोग आए फल फूल चढ़ा गया कौन खाए अचेले को माल मिल गया ना खाने को भी प्रचार करने का लाभ मिल गया चेला खूब माल चढ़ता तो खूब छपता था चेला गुरु तो कुछ खा नहीं रहे। इस चक्कर चलते रहा तो धीरे धीरे कहानी जो है राजा के कान तक पहुंच गया। तो राजा समझा कि भाई धनुषंक का दर्शन करना चाहिए, वो आ गए। आकर के देखा तो बैठे, कोई ये नहीं, न किसको देखने का जैसे भाव भी नहीं, मुस्कान नहीं, प्रसन्नता कुछ भी, उदास भाव। देख रहे दुनिया को, हाँ इतनी दुनिया को मेरे को अहंकार पुष्ट हो रहा। अब वो कई तरीके से राजा ने प्रयास किया पता लगाने कि भाई ये क्या खाते, समझ में आया कि भाई कुछ भी नहीं खाते। इन मंत्री बड़ा तेज बुद्धि वाला, उसने राजा को कहा महाराज आपको पता नहीं इसको असली खुराक मिली जो हम लोगों को पता नहीं, उसकी खुराक के बिना जो है ना वह जी नहीं सकता है। अभी बाह्य अन्न केवल ऐसे ही है, असली तो अहंकार को जो भोजन मिलना है वो मिल जाए सब काम चलता है। अहंकार को धक्का लग जाए तो जैसा भी भोजन सामने रखो उसमें रस नहीं लगता है, कि नहीं? ये तो सर्वान को उचित बात है। तो इसलिए कहते कि भाई उसने क्या, मंत्री ने कहा महाराज आपको पता नहीं है वो बहुत बढ़िया भोजन पान बहुत पौष्टिक क्या कहते हैं, ऐसा कहूंगा तब मानोगे, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है प्रयोग करो। तो सवेरे 9 से 10 बजे दर्शन देते थे लोग, ठीक है लोग जाते थे दर्शन करके आते। उसने क्या अपना भीतर में जो है किला के भीतर में आकर के मंत्री ने कहा कि भाई कल से 9 से 10 बजे दर्शन नहीं होगा, जो दर्शन के आ रहे हैं सबको सुना रहा बिठा दिया, और कह दिया कल से जो है 4 से 5 बजे शाम को दर्शन होगा। अब कौन जाए, अगला दिन कोई गया ही नहीं 9 से 10 बजे। अगर राजा और मंत्री दोनों राजा छिप करके खड़े होकर देख रहे हैं क्या होगा, और मंत्री ने एक सैनिक को पाठ पढ़ाकर भेजा था कुछ बोलने के लिए, कान वो गया जाग गया उधर जो है ये दोनों बड़ी छिप कर देख रहे हैं पेड़ से क्या होगा कहानी। अब वो जा करके जब महात्मा जी बाहर है देखे कोई नहीं, अरे क्या हो गया, घबरा गया, इतने वो कान में फूंक दिया तो मंत्र पढ़ा गया था, जैसे वो बोला धैर्य से गिर गया। दोनों राजा मंत्र दौड़े दौड़े आए कि क्या हो गया, अरे नवा जो कपड़ा सब देखा खत्म। ने कहा रे मंत्री तुमने क्या कर दिया, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे सर ढोंगी था ऐसे। अब पूछा हमारे सैनिक, सैनिक से पूछा बताओ क्या बात, उसने कहा मंत्री जी हमको कहा था ऐसे कान में बोल देना तुम्हारे पर औरत का इल्जाम लग गया है और सब लोग अब जनता से तुम्हें देना नहीं था, अहंकार को धक्का लगा कि मेरे चरित्र पर लांछन लग गया, सारी दुनिया मेरे को बस किसी ने हवा उड़ा दी इतने में मान लिया इस बात को, तुम इतना नहीं छो, बस वो अहंकार को जब चोट पड़ा तब राजा को कहता क्यों मंत्री इसके अहंकार कितना था, इसलिए इतने लाख लोग मेरे को देख रहे हैं, एक दिशा नहीं दिया था कभी इन लोगों ने, और आज जो है सारी दुनिया मेरे सामने चढ़ रही है, ये अहंकार जनों से पुष्टि जो हो रही थी इसलिए दिन की आयु बढ़ती है, जहां अहंकार ठप हो गए तो मामला समाप्त हो जाए। कोई जो है किसी मंडलेश्वर को बुला और जूते की माला पहना पब्लिक में कोई हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए चिंता नहीं रह, ये लोग फूल की माला चढ़ाते ना इसलिए सौ बढ़ती जा रही है, पेट बढ़ता है इनकी आयु बढ़ती है, बुढ़े 90 साल के होते जवाहर कहते कोई योग्य अधिकारी नहीं मिलता, उत्तराधिकारी योग्य नहीं मिलता इन लोग, क्यों माला चढ़ रहा है ना, माला रोज रोज पड़ रहा है, चार छह तिलक चढ़ाए जा रहे हैं, जो पैर पड़ रहे हैं साष्टांग दंडवत हो रहा है, वो अहंकार से संसार देख रहे हैं, ये वास्तव में अहंकार के फर्क है, जब अहंकार बलवान है तो खाने पीने क्या उसके अहंकार पुष्ट होते रहनी चाहिए, फिर देखिए ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, दया दंड भागनबाजी करने में लगा हुआ रहता है, अभी ताली बजा महाराज बकरो बोलते है और तुरंत उसे डाउन दे देते, एकदम बैठे ठंडा पड़ जाता मिनट पर, ये कोई कह दे बस महाराज ताली बजा दे उसे सिग्नल कर दे बस खम कर दे खत्म कर फेल हो जाता है। सब केवल अहंकार का खेल, इसलिए कह रहे हैं हाँ कि ये आप में जो है जो कहा गया वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको समझ में ये बात नहीं आता है कैसा होता है। अतो अन्न कृतम मानसम वीर्यम षोडश कला यस्य पुरुषस्य स्वयं षोडश कला पुरुष, इसलिए अन्न कृत मानस रूपा जो वीर्य है सामर्थ्य है शक्ति है वह है षोडश कला यस्य सोलवी कला जिसका, वो है सोलवी कला, उसको मरने नहीं देना है। स्वयं ऐसे पुरुष का नाम स्वयं प्रत्यक्ष कर तुम इच्छी और उसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो पंचदश संख्या कानी अहानी मा आशी आश्रम मा काशी, और यदि उस पुरुष को तुम दर्शन करना चाहते हो फिर तो ऐसे काम करना 15 दिन तक तुम कुछ भी खाना खाओ पियो मत। कामम इच्छा तो काम मैंने अपनी इच्छा के अनुसार जितनी इच्छा है उतनी पापा पिबो जल पीते रहना, तस्मात ना पिबतो अपह ते प्राणो विच्छेद, ये तुम पानी को भी नहीं पियोगे निश्चित रूप से तुम्हारा प्राण कहीं विच्छेद हो जाएगा, विच्छेद आपत्स यस्मात क्योंकि आपमयो अपविकार प्राणित्य हो चामा, क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ जिसे तुमने भी स्वीकार कर लिया है कि आपोमय प्राण है और तो आपका विकार प्राण, यदि उसकी रक्षा करते रहना बाकी अन्न किसी प्रकार का खाने नहीं। कार्य स्व कालोपस्तंभ मंत्रे न अभिभ्रश्यमान स्थातु उत्साह, इनकी कार्य जो है स्व कारण जग का उपस्तंभ मंत्रे न, जो कार्यभूता प्राण है वह अपने कारणभूत जल के स्थिति हुए बिना वह केवल कार्य प्राण रह जाए ऐसा नहीं होता, कारण न रहे और कार्य बना रह जाए ये तो कभी नहीं हो सकता। अतएव तुम जल पीते रहो ताकि कारण बना रहेगा तो उसके कार्य तो प्राण भी बना रहे। स्व कारण उपस्तंभम अंतरेण स्व कार्य की स्थिति के बिना अविप्रिवश्य अविभ्रश्यमान मैंने अविनश्यमान कार्य मैं नष्ट न होता हुआ ऐसा कोई कार्य आपको स्थातु न उत्साहते ऐसे कार्य स्थित रहे ये कभी हो नहीं सकता है। मित्रक मुख से कह दिया इसका मतलब जब तक कार्य कारण का स्थिति बनी रहेगी तब तक ये कार्य की स्थिति बनी रह सकती है और तब तक कार्य जब तक कारण की स्थिति नहीं है तब तक कार्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव तुमको क्या है मन को जिंदा रखो और इधर प्राण को जिंदा, लेकिन मन को जिंदा रखा है मारना नहीं उसको कुछ भी नहीं करना, अन्न खाओगे तो कुछ होते हैं पता नहीं चलेगा तुमको कि अन्नमय मन ये नहीं समझ में आएगा, इसीलिए अन्नमयम ही सौम्य मन को समझने के लिए आप अन्न मत खाइए लेकिन उतने समय तक मत खाइए जितने समय तक मन जिंदा भी रह जाए, मन ही मर जाए फिर अनुभव क्या करो समझ में कैसे आएगा, इसलिए 15 दिन के लिए गिना ताकि जो 16वां जो कला रूपा जो मन है वो बना रहेगा बाकी सारी 15 कलाएं जो शक्ति को प्रदान करने के सामर्थ्यवान है वो सब खत्म हो जाएंगे। सैवं श्रुत्वा वह चेला भी श्वेत केतु पुत्र सह पंचदशाहानि न आशाथ हैनम उपसाद किं ब्रीभो तिरिचस्तम यजुगुंशि सामानि इति सोहवाच नवे मा प्रतिभां दिभो इति कहते सह वह श्वेत के तो पिता के उन वचनों को सुनने के पश्चात 15 दिनों तक न आशा था और कुछ भी नहीं खाया अतः न आशा था उसके बाद एन उपसाद उसके बाद में वह अपने पिता के पास 16वां दिन प्रातः काल में पहुंच गया। किम रवि विभव कहा कि मैं क्या बोलूं आपसे, अपने पिता के पास जाकर कहा उसने पिताजी क्या कहूं मैं बताइए, उन्होंने कहा थी ऋचा सौम्या हे सौम्या ऋचाएं पाठ करो ऋग्वेद बोलो, एक भी मंत्र नहीं आया उसके दिमाग में छोड़ो यजुर्वेद वो भी याद नहीं। अरे बड़ा शाम गान गायन किया करता था, अब तो गा थोड़ी। सामानी थी सहवाच ओ श्वेत के तो बोलने लगा नवे माप प्रतिभांति भोदी। ये पूज्य भगवान इनमें से एक भी बात है कोई भी चीज याद ही नहीं आ रही, क्या बोलो, कुछ भी याद नहीं, विस्मृति सब कुछ हो। इसे बीमारी वगैरह के बाद क्या हो जाता आदमी का, बहुत विस्मृति हो जाती। शक्ति जितना क्षीण हो जाए उतनी स्मृति शक्ति क्षीण होती जाती है। जितना जितना ब्रह्मचर्य आप क्षय होते जाता है उतना उतना ही आपकी स्मृति शक्ति कम होते जाता है। इसे ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया भाई स्मृति शक्ति को बढ़ाने के, जितना दवाइयां खाओ लेकिन जो नीचे से लीक होते रहे तो फायदा नहीं। टैंक भर रहे हो और नल वहां पर जो वाशर खराब हो रखा है, नहीं नल के वाशर खराब हो और टैंकी भरते रहे क्या फायदा, जाते रहेगा नहीं। इसलिए पहले वाशर बदलो, ठीक करो नल, लीक बंद हो जाए तब जब ऊपर से टैंक भरोगे तो वो टिकेगा। उसी प्रकार से यहां पर जितना भी हम टेबलेटें खाएं, दवाइयां खाएं और जो है अन्य चीजें खाएं, दुनिया भर की चीजें, ये सोचे कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे वीर मजबूत रहेगा, नहीं हो सकता। जब तक इंद्रिय संयम नहीं है और मन का संयम नहीं, जागृत काल में इंद्रिय संयम बना भी लोगे मन को मार भी दोगे, इन वासना तत्संबंधी जब तक क्षय नहीं होता तब तक मन को नहीं मार सकोगे, जब तक तब तक स्वप्न दोष होते रहेगा। सपने में आके गड़बड़ करते क्या करोगे, वासनाओं जागृत में रोक भी लिया आपने जबरदस्ती, क्या फायदा सपने में जाके खराब कर। इसलिए वासना क्षय के लिए पूरा प्रयास करना, काम वासना कम से कम क्षय हो जाए पहले तो बाकी सब अपने आप काम हो जाए, उससे ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाए। ब्रह्मचर्य स्थिर होने वाले सारी शक्ति संपन्न हो जाएगी, सारी शक्तियां सब शक्ति बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, अपने आप वैराग्य भी सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए योग में सभी जगह दर्शनकारों ने मूल जड़ साधना का बताया ब्रह्मचर्य, वो पक्का होना चाहिए। वो चाहे जैसा कर सको, जो उपासना करना पड़े, जो मंत्र जब तक करनी पड़ जाए करनी चाहिए, वो ठीक हो जाए सब कुछ अपने आप हो जाए। इसलिए यहां कह रहे हैं देखो कि वो जो शक्ति क्षीण क्यों हुई, जब खाया पिया ही नहीं तो सारा शक्ति उसका क्षीण। सह एवं श्रुत्वा मनसो अन्नमयत्वं प्रत्यक्षी कर दुम, मन की अन्नमयत्व को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से उसने क्या किया, प्रतिकर्तुम इच्छन पंचशानि न आशा, मैंने अशनम न कृतवान, उसने बिल्कुल नहीं खाया। अथा आशा अथ पदछे अथ और सोलवा दिन उसके अनंतर षोड़ काल में तेनम पितरम उपसाद अपने पिता के पास पहुंच गया, उपगतवान उपगम्य च उवाच, पहुंच करके इन वचनों को कहा किम रवि भो, हे पूज्य गुरु एवं पिता बताइए मैं आपको क्या सुनाऊं आज और इस समय। इतरा ने कहा ऋजस्व में युष सामन विश्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामे जो तुम्हें आवेगा वही तुम सुना दो। एवं उक्त पितराह, जब ऐसे पिता की तरफ कह दिया गया तब वो कहने लगा नवई माँ माम ऋगादिनी प्रतिभांति, ये ऋख आदि जो है ये कोई भी चीज मेरे को इस समय बुद्धि में प्रतिभासित नहीं हो रहा है। मम मन से न दृश्यम दे, मेरे मन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ ही नहीं है, अंधकार से छा गया। इत्यर्थो हे भो भगवन इति, हे भो मने भगवान पूज्य, कोई भी पदार्थ इस समय मेरा मन में दिखाई नहीं दे रहा है थी। ऐसे जब कहा एवं मुक्तवंतम प्रदीपिता आह, ऐसे जब उसने कहा श्वेत केतु पुत्र शिष्य ने, तब पिता और गुरु ने कहा एक काम करो, देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत ढूंढे हैं, आग जलाओगे एक छोटा सा भी यदि आग रह जाए तो उसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर घास डालिए सूखा करके फूंकिए, आग थोड़ा बड़ा होएगा, फिर छोटी छोटी लकड़ी रखी है, एकदम बड़ा लकड़ी रख दो दब जाए खत्म। तो जिस प्रकार से तुम धीरे धीरे धीरे छोटा सा एक अंगारे को विशाल अग्नि तरह प्रकट कर डालते हो, उसी प्रकार से अब तेरा बचाव उस एक कला को धीरे धीरे आधान करते जाओ, इसमें थोड़ा थोड़ा शक्ति और पीछे करते जाओ, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, धीरे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, महान शक्तिमान तुम भी हो जाओगे, सारा वेद तुमको वापस स्मृति में आ जाएगी, सब कुछ ज्ञान संपन्न हो सकते हो। तगंगो वाचा यथा सौम्य महतो व्याहित सेको अंगार खद्योत मात्र परिशिष्ट तेन तथो बिन बहुदहे एवं सौम्य ते षोडशाना कलानां एका कला अतिशिष्टा स्यात् तर्हि वेदान् नानुभवत्सि अशाना अथ मे विज्ञास्यसीति। तगंभवाच तं प्रति तं मने श्वेतकेतुं प्रति पिता उवाच हे सौम्य यथा महदोऽप्यहितस्येको अंगार खद्योत मात्र, जैसे महान अग्नि था वो बच करके अंत में एक खद्योत के बराबर छोटा सा अंगार रह गया, और उस अंगार की इतनी ताकत नहीं होती वो अपने से छोटी भी कोई चीज को जला सकती, अपने बराबर चीज नहीं जला सकता, अपने से छोटा चीज को जलाने में समर्थ नहीं होता, अगर कोई चीज को छू दो तो लगता है वही काला हो जाए, जलना ही बंद हो जाए। भैया इसलिए कहते हैं परिशिष्ट तेना ततो पिन्न बहु तो वह जो अंगारा है वो तो अपने से बढ़कर क्या बराबर क्या छोटे को भी वो जला नहीं पाता, वही आज तुम्हारा दशा हो रखा। विशाल शक्तिमान तुम थे, सगल वेदों का ज्ञाता रहा, और आज दुर्दशा है तुम्हारी, तुम्हारे एक भी चीज तुम्हारे अपने अंदर विद्यमान सगल पदार्थों में से किसी एक भी तत्व को स्मरण नहीं कर पा रहे हो। ते षोडशा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा, इधर तुम्हारे अंदर भी उन 16 कलाओं में से एक कला बचा हुआ है, जैसे उस महान अग्नि का एक छोटा सा अंगारा बचा हुआ रहता है, इधर तेरे अंदर भी 16 कलाओं में से अब एक कला बचा हुआ है। अतएव जिस प्रकार वह अंगारा स्व से अधिक या न्यून या मध्यम का समान भी जला नहीं पाता, उसी प्रकार तुम भी अपने से अधिक न्यून या समान किस तत्व को समझ नहीं पा रहे हो। तया एक तभी वेदान न अनुभवती, और उस एक कला के माध्यम से तुम इस समय वेदों को स्मरण नहीं कर पा रहे हो। आसान अब जाओ दोबारा खाना खाओ पियो धीरे धीरे, और तुम्हें विज्ञान से थी उसके बाद तुमको मैंने जो बात कहा था अन्नमय में सुन बना वो तुमको अपने आप अनुभव में आ जाएगा।